د افغانستان اسلامی امارت د شریعت غږ رادیو چلیر بی ساته د انټرنیټ په مټ په ټوله نړۍ کې اوریدلای شي. زموږ د نن ورځې په خپرونه کې د هیواد پر ورځنیو تودو پیښو سربیره د خوږژبو ترانه ویونکو په خوږو آوازونو کې په زړه پورې ترانې هم اوریدلی شئ. تر هر څه وړاندې ستاسو پام د قرآن کریم د څو مبارکو آیاتونو تلاوت راګرځوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. په مسجد نبوي کې عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه په هغه مجلس باندې تیر سو چې هغوی د هغې سریې د خلکو په اړه خبرې اترې کولې چې د الله تعالی په لاره کې شهیدان سوي وو. ځینو ویل چې هغوی د الله تعالی د کار لپاره وتلي وو او د هغه په لاره کې وژل سوي دي او په الله تعالی باندې د هغوی اجر واجب سوی دی. او ځینو خلکو ویل چې الله تعالی له هغوی څخه ښه خبر دی، د هغوی لپاره هغه څه دي چې د څه شي نیت یې کړی وو. عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل تاسو د څه په اړه خبرې کولې؟ هغوی وویل موږ د دغې سریې په اړه خبرې کولې، چا داسې ویل او چا داسې. عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل په الله قسم په خلکو کې داسې خلک هم سته چې د دنیا په خاطر قتال کوي او څه خلک داسې هم سته چې د ځان ښودنې لپاره جنگ کوي او څه خلک داسې هم سته چې یوازې د الله تعالی د رضا لپاره جهاد کوي. همدغه کسان شهیدان دي، لنډه دا چې په کوم نیت سره مړه سوي وي په همغه نیت به پاڅول کیږي. د شراط راډیو درنو او قدرمن اوریدونکو، نن د پنجشنبې ورځ د شعبان د میاشتې شپږویشتمه چې د 2016 میلادي کال د جون له دویمې نېټې سره سمون خوري. تر هر څه لومړی ستاسو پام د مهمو خبرونو سره ټکوته. ویاند اسدالله مبارز. بسم الله الرحمن الرحیم. د هلمند ولایت باباجي کې 15 پوستې فتحه، 14 ګوډاګیان قتل، مهمات یې غنیمت شول. د ننګرهار ولایت خوږیانو کې د مشهور اربکي قومندان سرجنګي په ګډون 8 اربکیان قتل، 8 نور ژوبل شول. او د پکتیکا ولایت جوړو کې 2 پوستې فتحه، 4 ټانګونه یو رینجر ویجاړ، 2 تنه عسکر، پولیس او اربکیان مړه او ټپیان شول. اوس هم بشپړ خبرونه. د عمري عملیاتو د ګړندي جریان په ترڅ کې تېره شپه شاوخوا 10 بجې د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ د مرکزي ودانۍ په انګړ کې دننه د اسلامي امارت مجاهدینو یوه قوي تکتیکي چاودنه ترسره کړه. په چاودنه کې د شریرو اربکیانو مشهور قومندان سرجنګ په نښه شو. خبرې زیاتوي د چاودنې په مهال نوموړی قومندان او اووه تنه نور مهم اربکیان ووژل شول او اته تنه نور مرګونې ټپیان شول. په یاده چاودنه کې د ولسوالۍ د ودانۍ زیاتره برخه هم ویجاړه شوه. په خبر کې ویل شوي یاد قومندان په سیمه کې د اربکیانو د جوړښت د ناولې پدیدې له بنسټ ایښودونکو څخه و. د هغه ورځ نوموړی په ظلم، وحشت او فحشا کې زیات مشهور و چې تېره شپه په دغه بریالۍ تکتیکي لومه کې ګیر او له منځه یوړل شو او مظلوم ولس یې د تل لپاره له شره نجات وموند. د هلمند ولایت د مرکز لشکرګانه د علي ماروي پاڼې همکار د یوه تازه رارسېدلې خبر په ترڅ کې وایي چې د عمري عملیاتو په لړ کې بېګا شپه 12 بجې د لشکرګاه اړوند د باباجي د سر پرې کړې او پاشک مانده پر خوله د اسلامي عمارت قهرمان مجاهدینو د ګوډاګیو پولیسو او عسکرو په پوستو وسلوال بریدونه ترسره کړل. بریدونه چې پکې سپکې او درنې وسلې وکارول شوې پوره 2 ساعتونه یې دوام وکړ چې په پایله کې 3 پوستې د سر پرې کړې په طرف او 2 پوستې د او پاشک په طرف په بشپړ توګه فتح شوې او پکې میشت 14 تنه ګوډاګیان قتل نور یې په تیښته بریالي شوي. په پوستو کې ولاړ 2 رینجر موټر سوځول شوي، 2 کلاشنکوفونه او ګڼ شمېر مرمۍ او نور ډول ډول مهمات غنیمت شوي دي. پرون سهار یو تن ګوډاګی پولیس چې له پوستې تښتېدلی و له کلاشنکوف سره ژوندی اسیر شو. په یادو بریدونو کې 2 تنه مجاهدین زخمیان او 2 تنه نور هم د شهادت لوړ مقام ته ورسېدل. انا لله و انا الیه راجعون. دا راز د یاد ولایت له نادعلي ولسوالۍ نه په تازه رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې پرون سهار 9 بجې د عمري عملیاتو په لړ کې د یادې ولسوالۍ اړوند د ناقل آباد په سیمه کې د ګوډاګي دښمن په ګڼ شمېر پوستو اسلامي عمارت قهرمان مجاهدینو وسلوال بریدونه ترسره کړل. بریدونه چې پکې له سپکو او درنو وسلو کار واخیستل شو تر ډېره یې په شدت سره دوام وکړ. تر دې مهاله د دښمن 15 پوستې په ټولیزه توګه فتح شوي او پکې ګڼ شمېر ګوډاګیانو ته مرګ ژوبل اوښتي. د جګړې په جریان کې د دښمن 2 زغروال ټانګونه او 1 شوبله ویجاړې شوې، 1 رینجر موټر، 1 شوبله او 1 یګو موټر یې او په زیاته اندازه سپکې او درنې وسلې او مهمات غنیمت شوي دي. د یادو پوستو په فتح کېدلو سره پراخې سیمې د اسلامي عمارت د مجاهدینو تر بشپړ کنټرول لاندې راغلې. د کندهار ولایت له شاولیکوټ ولسوالۍ نه رارسېدلې خبر کې ویل شوي چې بېګا شپه 12 بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د حسنزو په سیمه کې یرغلګرو د خپلو ګوډاګیانو په ملتیا د چرلکو په مټ چاپه ووهله. دښمن په سیمه کې ګڼ شمېر خلک وهلي او شکنجه کړي دي. 5 بایپران موټران او 6 موټرسایکلونه یې ورسوځولي دي. سهار 4 بجې دښمن له سیمې نه د تیښتې لار خپله کړه او 6 تنه کلیوال یې له ځان سره د بندیانو په توګه بوتلل. دا راز د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ نه پر رسېدلې خبر کې ویل شوي چې وړمه ورځ د یادې ولسوالۍ اړوند د جوګرم په سیمه کې د ګوډاګیو اربکیانو په رینجر موټر د ښخ شوي ماین په مټ زورور چاودنه ترسره شوه. د چاودنې له امله ګوډاګی قومندان روزي له خپلې وساتونکي سره ځای په ځای قتل او موټر یې ویجاړ شو. د غور ولایت له شینکوټ ولسوالۍ نه پر رسېدلې خبر کې ویل شوي چې بېګا شپه د عمري عملیاتو په لړ کې د یادې ولسوالۍ مرکز ته څیرمه د ګوډاګیانو په پوسته وسلوال برید ترسره شو. برید چې پکې له سپکو او درنو وسلو کار واخیستل شو پایله کې یې نه تنه د اردو عسکر او کمندوی عسکر ځای پر ځای قتل او ګڼ شمېر نور ژوبل شول. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. د روزګان ولایت له خاص روزګان ولسوالۍ نه د علي ماروي پاڼې همکار د رارسېدلې خبر په ترڅ کې وایي چې پرون سهار 9 بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د سلطان محمد ناوي د پراموز په سیمه کې له ګوډاګي دښمن سره سخته جګړه ونښته. جګړه چې پکې له سپکو او درنو وسلو کار واخیستل شو د مخسن تر 9 بجو پورې یې په شدت سره دوام وکړ. د جګړې په پایله کې 14 تنه ګوډاګیو عسکرو او پولیسو ته مرګ ژوبله واوښته چې د 8 تنه وژل شوي ګوډاګیانو جسدونه یې د جګړې په ډګر کې پاتې شوي. په یاده جګړه کې له دښمن څخه 3 روسي ثقلان، 2 امریکایي ثقلان، 6 کلاشنکوفونه غنیمت شول او دښمن له سختې ماتې سره په تیښته ولاړ. د جګړې په مهال 15 تنه مجاهدین هم د شهادت لوړ مقام ته ورسېدل. انا لله و انا الیه راجعون. د دایکنډي ولایت له ګیزاب ولسوالۍ نه د علي ماریو پڼې همکار د یوه تازه رارسېدلې خبر په ترڅ کې وایي هغه تصفیوي عملیات چې له پرون راهیسې د یادې ولسوالۍ اړوند د سنګ شیخ او بازار کوهنه په سیمو کې د اسلامي عمارت قهرمان مجاهدینو له لورې د ګوډاګیانو په ضد پیل شوي و پرون غرمه پای ته ورسېدل. د یادو عملیاتو په پایله کې د دښمن 8 مهمې پوستې یوولس مرکزونه په ټولیزه توګه فتحه، ګڼ شمېر ګوډاګیانو ته مرګ ژوبلا اوښتي، څلور عرادي رینجر موټر، دیارلس موټر سایکل، پنځلس کلاشنکوفونه، پنځه زره د ثقیل او کلاشنکوف مرمۍ، دیرش د راکټ مرمۍ، شل د هوان مرمۍ او ګڼ شمېر نور مهمات غنیمت شول، او یاد سیمې اوس په مکمل ډول د مجاهدینو تر کنټرول لاندې دي. اوس د ګیزاب ولسوالۍ مرکز د مجاهدینو تر کلکې محاصرې لاندې دی. د عملیاتو په مهال پنځه تنه مجاهدین هم زخمیان شوي. د هرات ولایت د کوشکي کهنه ولسوالۍ نه پر رسېدلې خبر کې ویل شوي چې پرون سهار 9 بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د بندې بلوچ سیمې د بیرته نیولو لپاره ګڼ شمېر ګوډاګي عسکر، کماندویان او پولیس راورسېدل، چې د مجاهدینو له لورې له غاښمتوونکي ځواب سره مخ شول او سخته جګړه ونښته. جګړه چې د مازدیګر تر شپږو بجو پورې یې دوام وکړ، په پایله کې د ګوډاګۍ ادارې د کمانډویو عسکرو د شپني عملیاتو یو تن مهم قمندان، اووه تنه ګوډاګۍ عسکر او دوه اربکیان ځای پر ځای قتل او دوه نور ژوبل شول. پاتې نور یې په تیښته بریالي شول. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. د بندې بلوچ سیمه بېګا شپه د اسلامي امارت مجاهدینو د عمري عملیاتو په لړ کې فتح کړې وه. د فراه ولایت له مرکز فراه ښار نه د علي مرایو پاڼې همکار د تازه رارسېدلې خبر په ترڅ کې وایي چې پرون مازدیګر ناوخته د فراه ښار اړوند د باغي پل په سیمه کې د ګوډاګۍ ادارې د نظامي څارنوالي رئیس قاسم د مجاهدینو د غلچکي برید ښکار شو. د برید په پایله کې نوموړی سخت ژوبل شو او په ځیګر یې مرمۍ خوړلې چې حالت یې نازک ښودل شوی دی. پرون سهار شاوخوا 9 بجې د لغمان ولایت د مرکز مهترلام اړوند سیمه کې له ګوډاګیو عسکرو سره د اسلامي امارت مجاهدینو سخته جګړه وکړه. جګړه هغه مهال رامنځته شوه چې یادو عسکرو هڅه کوله په سیمه کې نوې پوسته جوړه کړي. خبر وایي د جګړې په لړ کې دښمن ته د اوښتو تلفاتو د شمېر په اړه تر دې دمه دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي. له سیمې نه په ترلاسه شوي خبر کې ویل شوي تېره شپه شاوخوا 8 بجې د پکتیکا ولایت د ارګون ولسوالۍ اړوند د چانخو سیمه کې په مزدور عسکرو د اسلامي امارت مجاهدینو د سپکو او درنو وسلو په وسیله بریدونه ترسره کړل. خبر وایي د برید په جریان کې درې عرادي رینجر ویجاړ، څلور تنه عسکر قتل، پنځه نور مرګونې ټپیان شول. د عمري عملیاتو د تند او ګړندي جریان په ترڅ کې تېره ورځ مازدیګر مهال د پکتیکا ولایت د زیړوک ولسوالۍ په مرکزي ودانۍ، کمپاین او شاوخوا دفاعي پوستو د اسلامي امارت مجاهدینو د سپکو او درنو وسلو په وسیله کارنده بریدونه پیل کړل. خبر وایي جګړې تر ډیره په شدت سره دوام وکړ او په لړ کې یې دښمن ته درانه ځاني او مالي تلفات واوښتل. د ترلاسه شوي معلوماتو په اساس تر دې مهاله د اجر دښمن دوې مهمې پوستې په ټولیزه توګه فتح شوې. دغه راز 8 تنه مزدور عسکر ووژل شول، 11 نور مرګونې ټپیان شول. همدارنګه د یادې ولسوالۍ اړوند د سري میدان سیمه کې د ګوډاګي دښمن په هغه قوه چې ولسوالۍ او یادو پوستو ته د کومک په مخه په لار وه، د اسلامي امارت مجاهدینو د سپکو او درنو وسلو په وسیله کارنده بریدونه پیل کړل چې لا هم جریان لري. د ترلاسه شوي معلوماتو له مخې د جګړې په جریان کې د اجر دښمن څلور ارادي ټانګونه، یو اراده رینجر په مخامخ بریدونو او چاودنو کې په بشپړه توګه ویجاړ شول. همداراز 10 تنه عسکر او پولیس قتل، 10 تنه نور مرګونې ټپیان شول. په خبر کې ویل شوي کومکي قوه پرمختګ ته نه ده پرېښودل شوي او په یاده سیمه کې د مجاهدینو تر محاصرې لاندې ده. په یاده ټوله نښته کې 15 تنه مجاهدین زخمیان او یو تن هم د شهادت لوړ مقام ته ورسید. انا لله و انا الیه راجعون. د عمري عملیاتو د تند او ځپن کې جریان په ترڅ کې پرون مازدیګر شاوخوا 15 بجې د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ د مرکزي ودانۍ په انګړ کې د ننه د اسلامي امارت مجاهدینو یو ځل بیا تکتیکي چاودنه ترسره کړه. په چاودنه کې د درو ولسوالیو مسؤول قمندان محمد زمان په نښه شو. خبر وایي په یاده چاودنه کې نوموړی قمندان له څلورو نورو ساتونکو سره ځای په ځای ووژل شو او 2 تنه نور مرګونې ټپیان شول. دا په داسې حال کې ده چې پرون سهار هم د شریرو اربکیانو مشهور او ظالم قمندان سرجنګي د یادې ولسوالۍ د مرکزي ودانۍ په محوطه کې دننه په ورته ډول یوه تکتیکي چاودنه کې له منځه لاړ. د رارسېدلو خبرونو له مخې له تېرو 2 ورځو راهیسې د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ اړوند د سنګربوشي او ننګول سیمو کې له ګوډاګیو عسکرو سره د اسلامي امارت مجاهدین په جګړو بوخت دي. خبر زیاتوي د جګړو په جریان کې تیر مخستن 9 بجې د مزدور عسکرو یو ټانک د سربوشي او بل ټانک د ننګول په سیمه کې په بشپړه توګه ویجاړ شول. دغه راز دښمن ته مرګ ژوبله هم واوښته، خو د کره شمېر په اړه یې تر دې دمه دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي. په خبر کې ویل شوي تېره شپه د غازیانو ګټ، ننګول، کمتلی بیس او زیړګل سیمو کې د امریکایي اشغالګرو بي پلوټو الوتکو هم بمبار وکړ، خو لله الحمد مجاهدینو ته پکې کوم زیان نه دی اوښتی. د عمري عملیاتو د تند او ګړندي جریان په ترڅ کې پرون غرمه شاوخوا لس بجې د بلخ ولایت د شلګري ولسوالۍ اړوند مزار شریف ته په غزیدلې لویه لار د پل مامکر په سیمه کې د یادې ولسوالۍ د امنیه قمندان بسم الله خان د سپرلي په موټر د اسلامي عمارت مجاهدینو د ځای په ځای شوي مین تکتیکي چاودنه ترسره کړه. خبر زیاتوي په یاده چاودنه کې رینجر په ټولیزه توګه ویجاړ، نوموړی قمندان ځای په ځای قتل، څلور تنه ساتونکي یې مرګونی ټپیان شول. په خبر کې ویل شوي یاد قمندان وروسته له هغه د مجاهدینو تر جدي تعقیب لاندې ونیو چې کله یې په سیمه کې ډېر وحشتونه او ظلمونه وکړل او مجاهدین یې په انتقام اخیستلو مجبور شول. پرون ماښام شاوخوا اووه بجې د غزني ولایت د قرهباغ ولسوالۍ اړوند د قلبي سیمه کې په مزدورو پولیسو د اسلامي عمارت مجاهدینو ناڅاپي برید وکړ. خبر وایي د برید په پایله کې یو ټانګ ویجاړ، څلور تنه پولیس ووژل شول، څلور نور مرګونی ټپیان شول. له کابل ولایت نه په ترلاسه شوي خبر کې ویل شوي تېره شپه د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ ارغندې بالا د قلاینو په سیمه کې د جاسوسي ادارې په مهم او فعال کارمند مدیر غلام حضرت د اسلامي عمارت مجاهدینو ناڅاپي برید وکړ. معلومات ښیي په دغه برید کې نوموړی ځای په ځای ووژل شو او د خپلو ناوړو کړنو په سزا ورسېد. د رارسېدلو خبرونو له مخې تېره ورځ غرمه شاوخوا دولس بجې د لوګر ولایت د مرکز اړوند د علي خان کلا سیمه کې په مزدورو پولیسو د مجاهدینو له لورې ناڅاپي برید وشو. د خبر په حواله په دغه برید کې یو اراده رینجر په ټولیزه توګه ویجاړ، دوه تنه پولیس ووژل شول. دغه راز غرمه مهال د مساکلا سیمه کې په هغو عسکرو چې په سیمه کې یې پوستې ته اکمالات رسول د اسلامي عمارت مجاهدینو برید وکړ. د معلوماتو له مخې په دغه برید کې یو اراده اکمالاتي موټر ویجاړ، دو تنه عسکر سخت ژوبل شول. د خبرونو پای د شریعت غږ راډیو. حساس حساس وختنا حساس ارزوغانه بحساس مدام سرخيغي حساس دعاغانه بحساس مدام سرخيغي حساس دعاغانه حساس دکمن بریدونو زورا خسته گام پگام دم غروری نرده بام ریگ دی بیالستر قیام دا ظلم و متی نازمونا اخلی فیض لفل امام دم سنگر بریتو نجک دی بریتا ور ظلمی ور جک شول سنگر زکا چول برشو بہادر ظلمی ور جک شول سنگر زکا چول برشو بہادر ظلمی ور جک شول او غلی منو دم غروری نہ رہی با ایک دیگر اخ جهان در تلو گشا اخ زماد مین کورا لپر دو با آزادگی اخ بلا دی واخلم گورا لپر دو با آزادگی اخ بلا دی واخلم گورا داس پی سلی شاہدانو در نو رک نشی دیر پام دو مغرور نالی بام پیگ دی بیالس تر قیام دا ظلم و متی نازمونا اخلی فیضل فل امام دو مغرور نالی بام پیگ دی بیالس تر سمتین متین عزمنا سمتین ارادی دی پمتین دخمن برلاسی مهم غشی هم لندی دی پمتین دخمن برلاسی مهم غشی هم لندی دی اس با وخایو جهان تا زور دا دینا دا اسلام دا مغروری ناڑی بام رگ دی بیالس در قیام اس با وخایو جهان تا زور دا دینا دا اسلام دا مغروری ناڑی بام رگ دی بیالس در یو تر بلڑان دکی گی ظلمی دانگی سرو لمبوتا ہر سخ پلمی نپالی پخانداز سنگروتا ہر سخ پلمی نکائی پخانداز سنگروتا دشمنانو تا بورکڑی درون گزار دا انتقام دا مغرور ناڑی بام ریگ دی بیالس در قیام دا ظلم و متی نازمونا اخلی فیضل فل امام دا مغرور ناڑی بام ریگ دی بیالس در قدرمنو اوریدونکو زموږ خبرونه هم دومره وه تر بلې هغې مو په لوی الله سپارو ورځ مو نیکمرغه. هر سړی ورته